Ya hadisi ruwaida wanshud amama rabbi fir rabbi li'raibun aqadu ma'ahum qalbi Ahli iza aduli qalbi Ahli iza aduli qalbi Shataldu Ilah